Bij LeasePlanBank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. LeasePlanBank. Alle aandacht voor sparen. Attentie. Je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman. Goedenavond. Jongens van nog maar 15 jaar oud die met wapens rondlopen en niet te vertrugdeinzen ze te gebruiken. In Noord-Holland vechten jonge criminelen altijd lang een gangsteroorlog uit. Je ziet dat het tegenwoordig echt geen uitzondering meer is dat, dat kinderen, want dat zijn het, kinderen van 14, 15... worden gepakt voor levensdelicten. Slachtoffer zijn ook, maar ook dus worden gepakt voor schietpartijen, het plegen van aanslagen, uithalen in de Rotterdamse haven, allemaal 15, 16. Dat is eigenlijk geen uitzondering meer en dat is wel heel zorgwekkend. Hoe krijg je criminele jongeren weer op het rechte pad? En hoe nu verder met de top 600, de bekende Amsterdamse aanpak waar onlangs een kritisch rapport over is verschenen? Staat de top 600 op losse schroeven? En ik verklap alvast dat het zomaar zo zou kunnen zijn dat de top 600 binnenkort niet meer de top 600 eet. Daarover vertelt onderzoeksjournalist Noah van Oostrom zometeen meer. Hier bij ons te gast is Jordi Blitz, die ooit zelf overvallen pleegde. Maar inmiddels werkt hij al jarenlang met jongeren in de hoop hen uit de criminaliteit te halen. En hij geeft ook trainingen op scholen en bijvoorbeeld bij de reclassering. Je kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv. /WhatsApp. Straks meer over criminele jongeren. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Sinds gisteren krijgen we een bizarre en bij vlagen zelfs macabere inkijk in de Apple Store gijzeling van 2 jaar geleden op het Leidseplein. De dader, de gijzelnemer, droeg een bodycam en die beelden zijn te zien in een documentaire die sinds gisteravond online staat, gemaakt door Roos Gerritsen, die eerder ook al hier op deze zender te horen was. Onderzoeksjournalisten Noah van Oostrom en ook Rick Pieters hebben die documentaire meteen gekeken. Noah, ik moet hem nog zien, bij jou te beginnen. Die bodycam beelden, dat lijkt mij toch wel heel bijzonder, dat je dus eigenlijk het hele verhaal ook ziet vanuit die dader. Ja, dat is het ook wel. Je wordt echt helemaal meegenomen in dat verhaal. Die bodycam beelden zijn ook een van de rode draden eigenlijk die daarin zitten. En ja, op die manier krijg je dus echt een inkijkje vanuit de dader. Er zit ook geluid bij. Dus je hoort hem ook. Je hoort hem praten. Je hoort hem praten tegen het slachtoffer wat hij gegijzeld heeft. En je hoort hem ook bijvoorbeeld met de politie, met de onderhandelaar van de politie praten. Dus ja, zo krijg je echt heel erg een inkijkje. Je ziet ook bijvoorbeeld af en toe de loper van zijn pistool voor die bodycam. Waardoor je ook echt dat dreigende meteen ziet. En ook voelt. Als je er naar kijkt, voel je dat ook echt. En er is ook mooie muziek ondergezet, waardoor die sfeer nog meer voelbaar is. Ja. Maar dat heeft wel echt impact. En dan moet je natuurlijk meteen denken aan de slachtoffers. We weten dat het urenlang geduurd heeft, die gijzeling, dat mensen zich echt verstopt hebben in de kast. Ja. Horen we ook dat verhaal dus? Ja, zeker. Ja, er zitten 4 mensen opgesloten in een bezemkast van 2 bij 2 meter. En een van die mensen die daar zit, die doet ook zijn verhaal. En dat is versneden met geluiden waarin hij met de politie fluistert vanuit die kast. Dus die gesprekken die zijn allemaal... En wat voor dingen bespreken ze dan? Of die daar moet blijven zitten bijvoorbeeld? En dat hij rustig moet blijven. Hij heeft op een gegeven moment, geeft hij in die documentaire ook aan, dat hij een aantal keer het gevoel heeft dat hij eruit wil. Ja, je zit uren in een kast van 2 bij 2. Ja, claustrofobisch natuurlijk ook. En dan hoor je die agent ook zeggen van, maar je moet nog even in die kast blijven. En op een gegeven moment loopt zijn telefoonpercentage dus ook leeg van 9% naar 2%. Ja, al vreselijk. En dan is er nog steeds geen uitzicht op dat ze eruit kunnen. Dus dat is echt heel, ja, spannend. En dat voel je helemaal. Ja. Ja, en wat maakte nou het meeste indruk op jou? Dat is ook wel het verhaal van Alex, de jongen die dus in de bezemkast zat met drie anderen. En die vertelt zijn verhaal nu ook weer voor de camera, 2 jaar na die gijzeling. En dat is heel aangrijpend. En hij heeft ook, hij geeft ook het voorbeeld over het afscheid nemen van zijn dierbaren. Ik heb ook echt mijn familie, mijn vrienden, heb ik ook afscheid van genomen. Van ja, misschien kom ik vanavond niet meer thuis. Ik heb tegen mijn zoon gezegd van papa houdt van je. En zo van, ja. Ja, echt een heel heftig fragment. En nu hoor je het alleen, maar op die beelden zie je de emotie ook in zijn gezicht. En dan zie je ook de berichtjes op beeld die hij stuurde naar... Dus die WhatsApp-berichten die hij toen naar zijn familie... omdat hij echt dus aan het afscheid nemen was. Ja, dat was hij echt aan het doen in de groepsapp. Echt dat hij dus in die bezemkast niet op een veilige plek zat. Dus dat is heel ingrijpend om te zien. Oh, wat fijn dat hij dit nu allemaal zo kan navertellen, Rick. Jij hebt ook gekeken. Wat vond jij ervan, van die documentaire? Ja, wat Noah ook vertelde. Inderdaad, de kracht van die mensen die dus in die kast zaten, het gaat helemaal onder je huid zitten. Je bent er helemaal bij, inderdaad. Maar wat me ook heel erg positief opvalt, is eigenlijk hoe open en transparant ook de politie en alle diensten die hierbij betrokken zijn geweest, hoe die hun verhaal doen, soms anoniem. Het is ook een mega-operatie. Mega-operatie. En als je ziet hoe goed die diensten allemaal met elkaar hebben samengewerkt die dag. En hoe ze daar nu op terugblikken dat die mensen dat ook met emotie doen. Ja, dat zijn ook gewoon echte mensen. Ja. Dat blijft hangen. Dat blijft hangen, ja. En dan denk ik natuurlijk ook meteen aan de afloop. Want uiteindelijk was het een DSI-agent die een einde maakte aan die gijzeling met een zeer heldhaftig optreden. Hele is volgens mij ook voor onderscheiden. En wat er dus op een gegeven moment gebeurt. Er komt een robotje aangereden naar de Apple Store met water. En dat water is voor het slachtoffer. Die dus met de dader in de winkel is. En op een gegeven moment ontsnapt dat slachtoffer. Die rent heel hard die winkel uit. En de dader rent er achteraan. En in het moet een split second zijn geweest dat degene in de DSI in een hele grote gepanzerde auto moet hebben gedacht, ik moet nu iets doen. En die geeft gas en die rijdt dus op de dader in. En op die manier komt die gijzeling tot stoppen. En die dader heeft niet overleefd? Nee, die dader is later aan de verwondingen van de aanrijding overleden. Ja. Nou, in deze week waren er ook nog opnames op het Leidseplein voor een speelfilm van de gijzeling. Maar dat is allemaal pas in 2025 te zien op Netflix. Dus daar moeten we nog even geduld voor hebben. Maar deze documentaire met echte beelden, met echte verhalen is al wel te zien. En dat is een documentaire van AT5 en van Videoland. Dan iets anders. Vorige week, Rick, maakten we een aflevering over dierenmishandeling. Iets wat helaas nog veel te veel voorkomt. En nu is er deze week, las ik het verhaal volgens mij in de Telegraaf, dat er een konijn uit een rijdende auto is gegooid. Ja, het is een vreselijk verhaal. Vorige week kwamen hier in onze uitzending al de meest afschuwelijke details voorbij. Ik had het er wel even mee gehad eigenlijk. Ja, eigenlijk ook. En toen was het maandagochtend en we openden de nieuwsapps. En toen zagen we dit verhaal voorbij komen van iemand die een konijn uit een rijdende auto heeft gesmeed. Wit, schattige konijntje. Ja, een schattig diertje, zo de berm in Den Haag gebeurde dit. Maar, wonder boven wonder, dat konijn heeft wel overleefd. Dus dat is dan weer even het positieve. Terwijl het verder natuurlijk heel treurig is. Maar... Ja, het beestje is gelukkig in goede gezondheid aangetroffen. Je zou het bijna niet verwachten als je voorstelt dat zo'n klein pluizig beestje schattig uit een auto wordt gegooid. Een rijdende auto, daar verwacht je niet dat hij dat overleeft. Maar gelukkig gaat het naar omstandigheden allemaal goed. Een wandelaar heeft het zien gebeuren. En ondanks dat het dier het heeft overleefd, zegt de politie, dit is regelrechte dierenmishandeling. Ja, en dat is dus ook strafbaar. Maar is er al zicht op de dader? Op de, ik dan vermoed dat het de eigenaar eerst was, maar dat weten mogelijk. We natuurlijk ook niet. We weten niet helemaal vanaf welke stoel het kan zijn gegooid. Nee. Er wordt gezegd dat de bijrijdersstoel is geweest. De eigenaar die is onvindbaar, dus de politie die doet ook een dringende oproep. Mocht jij meer hebben gezien om 8:30 ochtends in Den Haag, meld je dan en het gaat om een witte Mercedes. Witte Mercedes. Dan vraag ik me toch altijd bij dit soort incidenten af, wat bezielt toch mensen? Wat bezielt mensen om konijn uit een rijdende auto te gooien? Wat bezielt mensen om dieren te mishandelen? En dat is precies waar onze aflevering natuurlijk vorige week over ging. Ja, we hebben het er vorige week lang over gehad. En toen was ook GZ-psycholoog Nienke Endenburg hier te gast. Zij vertelde dat er veel oorzaken zitten achter dierenmishandeling. Zo heb je bijvoorbeeld de klassieke psychopaat. Dus die ergens geniet van het pijn doen van mensen of dus ook dieren. Ja. En dat is waar dieren dus ook slachtoffer van worden. Maar er zijn nog veel meer verhalen. mensen in de straat die een slechte dag op kantoor hebben gehad en ontzettend gefrustreerd thuiskomen. En wie begroet jou als eerste? Je hond. En dat je helemaal losgaat op je hond, zodanig dat die hond sterft. Maar wat bezielt dan mensen? Want zo'n hond kan daar niks aan doen. Nee, maar die zijn heel kwaad op de baas of op de collega's. Zijn ontzettend kwaad. En die reageren dat ergens op af. Of mensen die er inderdaad van genieten. Of mensen die een psychose hebben en denken dat hun dier door de duivel bezeten is. En dan de duivel gaan uitdrijven met het gevolg dat het dier gedood wordt. Uiteraard is de podcast over dierenmishandeling terug te luisteren via je favoriete podcast-app. Zoek dan even op het Misdaadbureau en dan heb je hem al meteen te pakken, want het is de meest recente aflevering. En dan is er ook een aflevering te luisteren over stalkers. En Rick, dat is ook iets waar beroemdheden nogal eens last van kunnen hebben. Ja, zeker. Ik hoop dat Harry Styles een beetje een grote brievenbus heeft en dat zijn postbezorger achteraf een fooitje heeft gekregen. Want een Braziliaanse vrouw die ging helemaal los. Ze zou hem binnen een maand meer dan 8000 kaarten en brieven hebben gestuurd. Zo. En het ging bijvoorbeeld ook om trouwkaarten. En het enge is nog, ze heeft dus een aantal van die kaarten, nou, of bijna alle 8000 kaarten, over de oceaan verzonden. Maar ze is ook naar Londen gevlogen om er twee zelf door de brievenbus te doen. Wat een werk er niet in zit om 8000 kaarten te versturen. Ja, zeker. Ja. Waar je zin in hebt. Je moet er maar zin in hebben. En haar familie wist ook niet dat ze de oversteken. Maar ze was helemaal geobsedeerd. Helemaal geobsedeerd. En inmiddels moet ze ergens in april voor de rechter verschijnen. En tot die tijd zit ze vast en ze ontkent het tot nu toe. Maar ja, ze heeft dus wel al die kaarten achtergelaten. Ja, en als we het over stalking hebben, dan gaat het lang niet altijd om bekende mensen zoals Harry Styles. Maar in onze podcast horen wij ook het verhaal van Angelica. Die is jarenlang gestalkt door haar ex. Ja, dat is ook iets wat we vaker horen. Zeker. Partnerstalking is een groot probleem in Nederland. Het overkomt duizenden vrouwen per jaar, soms ook mannen. Ja, en het verhaal van Angelica, dat gaat echt onder je huid zitten. Het beklijft echt. Haar ex Jonathan heeft haar jarenlang het leven zuur gemaakt. En dan omschrijf ik het nog vrij mild. Ze durfde eigenlijk de straat niet meer op. Ze kon geen kant meer op of hij was er. Nee. Hij heeft haar nog vastgehouden in een ruimte. Altijd bang, altijd de deur barricaderen. Het was ongelooflijk en heel heftig om het verhaal van Angelica te horen. Dat ze zo moedig was om het hier bij ons te vertellen. De stalking komt ten einde op het moment dat ze op straat loopt met haar nieuwe partner en haar kind. En opeens is daar weer haar ex, Jonathan. Het blijft niet bij groeten. Dat loopt gewoon gelijk uit de hand. Hij wou mij hebben. Mijn nieuwe partner die sprong elke keer ervoor ertussen. Ik ging met mijn zoontje, bleef ik rennen, deuren aanbellen. En toen stond ik achter, achter een bosje, zeg maar. En toen liep daar een vrouw. En toen zei die vrouw tegen mij, daar komt hij. Toen kwam hij het hoekje om en toen trok hij een mes uit zijn tas. Toen ben ik aan het rennen gegaan met mijn zoontje in mijn handen. En ik ben bij twee wildvreemde mannen ben ik de auto ingesprongen. En ja, tegen hun gezegd dat ze moesten gassen. En die hebben mij toen naar mijn moeder gebracht. Ja, nog even kort, hoe is het nu met Angelica? Ja, het gaat gelukkig beter. Haar ex Jonathan zit in de gevangenis. Maar die angst, dat vertelt ze ook uitgebreid in onze aflevering. Dus luister die vooral terug, die blijft altijd. Dan moeten we toch nog even kort hebben over Tim. Niet dat ik Tim ken, maar hij staat wel met zijn verhaal in het AD. En Tim krapte aan zijn oor. En Noah, wat er toen gebeurde, zal je verbazen. Dat had hij waarschijnlijk zelf ook niet voorzien. En hij zal zichzelf ongetwijfeld nog eens achter zijn oor hebben gekrapt op dat moment. Leuk. Er lag namelijk een boete van €380 op zijn deurmat. Hij zat namelijk in de auto en kreeg een bekeuring voor rijden met een telefoon aan zijn oor in dit geval. Ja, maar hij krapte dus aan zijn oor. Hij krapte aan zijn oor, althans, daar lijkt het op. Hij heeft hij kon zich namelijk helemaal niet herinneren dat hij op zijn telefoon had gezeten in de auto. Hij dacht, dit kan niet kloppen. Dit kan niet. Kan je zo'n foto opvragen? Ja, dat heeft hij dus gedaan. En dan op die foto, die staat dus ook gepubliceerd op het AD, zie je dus ook dat hij met zijn hand tegen aan zijn oor krapt. Dus. Ja. Maar niet, ja, je doe ziet dat geen dan ook telefoon. Niet. En waarschijnlijk heeft een slimme camera, die dus iets minder slim was dan precies, we dachten. Niet heel slim, maar gedacht dat hij aan het bellen was met een soort artificial intelligence. Zou dat dan gezien zijn? Maar als we naar de foto kijken, lijkt het daar niet heel erg op. Nee, €380 boete is toch zuur voor iets als ze aan je oor krabben. Ja. Kan hij dat nu terugkrijgen, dat geld? Nou ja, dat is nog helemaal niet zeker. Hij moet dat gewoon, hij moet daar gewoon tegen in beroep gaan. Eigenlijk, hij moet dat gewoon bezwaar aanvechten. Maken. Ja. En dat gaat hij natuurlijk wel doen. doen. En zelf geeft hij in dat artikel ook wel aan dat hij daar het volste vertrouwen in heeft. Nou, ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu, hoe krijg je criminele jongeren op het rechte pad? Het Misdaadbureau. Jonge criminelen vechten in Noord-Holland een gangsteroorlog uit. Tientallen schietpartijen en recent nog zijn daarbij twee jonge mannen om het leven gekomen. In Purmerend en in IJmuiden. Telegraafjournalist Mick van Wely vertelt wat er speelt. Nou, je ziet dat vooral IJmuiden wordt geteisterd door geweld tussen jonge drugscriminelen. En dat is eigenlijk zo, en dan heb je het over schietpartijen, aanslagen op woningen. Heel veel jonge bendes ook. Dat heeft het gevolg gehad en dat is echt wel exceptioneel. Dat heel IJmuiden is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Nou, dat gebeurt echt niet vaak. Dat is echt wel bijzonder. En dat verwacht je eigenlijk eerder bij een deel van een grote stad dan bij IJmuiden. Eigenlijk is gewoon, zoals je overal ziet, drugs de rode draad. Hè, vooral de cocaïnehandel. En dan is er één groepering die een aanslag pleegt op de andere groepering. En die slaan dan weer terug. En je ziet ook dat ze ook heel veel op social media, ook in deze gevallen van Purmerend en IJmuiden, op social media daar uitgebreid over posten. Om elkaar te intimideren. Foto's laten zien van wapens. Maar ook zelfs van een slachtoffer wat half bloedend op de grond ligt. En dat gaat wel heel ver. En wat natuurlijk opvallend is, is zowel in Purmerend als in IJmuiden, dat het gaat om jonge criminelen. Zelfs zowel slachtoffers als daders, ook tieners, 15, 16, 17 met vuurwapens. Je ziet dat het tegenwoordig echt geen uitzondering meer is dat kinderen, want dat zijn het, kinderen van 14, 15 worden gepakt voor levensdelicten. Slachtoffer zijn ook, maar ook dus worden gepakt voor schietpartijen, het plegen van aanslagen, uithalers in de Rotterdamse haven, allemaal 15, 16. Dat is eigenlijk geen uitzondering meer. En dat is wel heel zorgwekkend. Hoe krijg je jonge criminelen weer op het rechte pad? Daarover praten wij hier aan tafel door met Jordi Blits, die ooit zelf overvallen pleegde. Inmiddels werkt hij al jarenlang met jongeren in de hoop hen uit de criminaliteit te halen en te houden. En hij geeft ook trainingen op scholen en bij de reclassering. Onderzoeksjournalist Noah van Oostrom duikt in de cijfers en vertelt straks meer over de Amsterdamse top 600 aanpak, waar nu veel om te doen is. Maar eerst jouw verhaal, Jordi. Jij was ongeveer 18 jaar oud toen jij dingen begon te doen die niet mogen. Hoe begon dat? Ja, klopt. Ik was 18. Eigenlijk net 18. Toen was ik met een vriend aan het chillen en we stonden ergens. Toen heeft iemand ons benaderd van, hey, kan je wat regelen voor ons? Wat kan je regelen? Ja, kunnen jullie wat ecstasy regelen of wat dan ook? Nou, wij kennen wel in de buurt wel mensen die wel een pilletje verkopen of wat dan ook. Dus wij zeggen van, ja hoor, kunnen we wel regelen. En daar kreeg je dan ook geld voor, lijkt me. Dat was nog eerst gewoon van, hij vroeg gewoon van, ja, kan je dat regelen of wat dan ook. En wij hadden het geregeld. Toen zei hij van, weet je wat, volgende keer als ik jullie weer zie, dan krijg je hier wel wat voor, want dank je wel ervoor. En ik moet ook zeggen van, ik was echt nog jong en naïef eigenlijk in die periode, in die tijd. Uiteindelijk hebben we diegene nog een keer gezien, afgesproken. Toen had hij ons allebei 50 euro gegeven. En toen zei hij van, hey, willen jullie meer geld verdienen? Dus wij zeiden van, ja, hoe bedoel je meer geld verdienen, op wat voor manier? Toen zei hij van ja. En toen, voor mij was het nog nieuw. Het was niet heel nieuw, maar ik wist er nog niet heel veel van. En hij zei van ja, ik weet iemand die als je telefoonabonnement op je naam zet, dan ken ik iemand bij de provider die kan het abonnement stopzetten en dan kunnen we een telefoontje verkopen. Nou, ik heb op een gegeven moment 3 telefoonabonnementen op mijn naam gezet. En vanuit daar had ik ineens, was er eerst niks. En 3 maanden later kreeg ik ineens rekening op de deurmat van, nou, 1500 euro, nog een keer 1500 euro, nog een keer 1500 euro. Dus op een gegeven moment een aardig geldbedrag. Voor mij was het van, ja, ik moet het gaan betalen. Maar ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe ik het ga betalen. Ik wil mijn ouders eigenlijk niet ermee belasten. Maak je daar veel zorgen over? Ja, op dat moment wel. Want ja, je hebt toch een schuld. En het is niet niks. En toen had je ineens een schuld. En toen? Toen ben ik in de buurt, hadden we iemand die eigenlijk in de drugs zat. En vanuit daar zijn we eigenlijk in contact gekomen. En die zei van, nou, als jullie wat geld investeren, dan gewoon een klein beetje geld van wat je verdient en dan kan het steeds meer worden. Dus dat, hij had het gewoon goed. Op een gegeven moment hebben we dat gedaan. En toen ging het een beetje de goede kant op. Maar op een gegeven moment gaat het ook fout. Toen ging er wat fout, want we hadden het geld geïnvesteerd. En het was door middel van dat... Hij, tenminste, je moet zo zien, wij investeerden geld en hij regelde de rest. En hij regelde dus dat vrouwen bolletjes gingen slikken en vanuit Suriname naar Nederland brachten eigenlijk. Op dat punt is het dus een keer fout gegaan. Omdat eigenlijk als iemand daar naartoe gaat, moet alles betaald worden. Dus vliegticket, alles. Ze moeten geen boetes hebben, dat moet ook betaald zijn en noem maar op. Die vrouw had gezegd van nou, ik heb geen boetes. Toen ze terugkwam had ze een boete en dat moest betaald worden. Maar we hadden geen geld. En daar is het punt dat het bij mij op een gegeven moment fout ging. Want ik ging proberen bij iemand geld te lenen. Die had het niet. Die zei van nou, dat heb ik niet. Maar ik heb wel een vriend van me die het misschien heeft. Daar ben ik mee in gesprek gegaan. En op het moment dat ik met die jongen in gesprek ging, was gewoon goed. Ik zeg van weet je wat, als je het hebt, dan over 2 weken heb je het dubbele terug. Toen zei hij, ik laat je wel weten. Zelfde avond zei hij van, nou, ik heb het geld niet voor je, maar ik heb wel een tip voor je. En een tip was gewoon van, nou, we hebben ergens, ligt zoveel geld. Toen zei hij van, er ligt 30.000 euro aan geld. En er zou ongeveer aan goud en andere waarden ook nog 30.000 euro kunnen liggen. En van, kan jij dat gaan halen? Ja. En dus inbreken, een overval? Overval of inbreken, het was gewoon van, zoek het maar zelf uit hoe je het gaat doen. Op dat punt dacht ik van, ja, ik heb dat nog nooit gedaan. Ik weet niet hoe dat moet. Geen idee, maar ja, in films, in noem maar op, heb je het wel eens een keer gezien. En je was heel erg gefocust op eigenlijk, ja, je wil toch zo snel mogelijk die vrouw eruit hebben en geld geregeld hebben. Op dat punt heb ik met een vriend van me gesproken van, hey, gaan we wat doen? Ja, nee, ja, nee. Nou, op een gegeven moment van, weet je wat, laten we het gewoon aankijken, maar wel dingen voorbereiden. Dus eigenlijk, als ik jou zo hoor, ging het van kwaad tot erg en ga je steeds verder, ja. Ga je steeds meer weer een nieuwe grens over. Ja. Totdat je dus uiteindelijk overvallen ging plegen. Ja, nou, dat was eigenlijk eerst. Toen kwam dus het punt van, nou, we gaan daar naartoe. We hadden alles geregeld. Scooter, de andere jongens, die hadden ook nog een auto verderop. Hadden vuurwapen, noem maar op, hadden we allemaal geregeld. En toen stonden we voor de deur. En toen keken we, het was rustig. En we belden aan. En niemand deed open. Dus wij dachten van ja, nou weet je wat, laat maar zitten. Toen dachten we van laten we nog 1 keer kijken. En toen we op de hoek stonden om te kijken, want dat was een hoekwoning. Toen kwam ineens een SUV aangereden. En daar sprongen voor mij in mijn ogen nog steeds, dit is wat ik me kan herinneren, 3 gewapende Aziatische mannen uit. En toen renden wij als een gek weg. Hebben de scooter gepakt. Gingen met de scooter rennen, terwijl je hem eigenlijk kan starten. Maar je bent zo gestrest dat je gewoon met de scooter begint te rennen. En op dat punt waren we bij de auto. Hebben we gezegd van ja, we hebben niks. En we zijn weggegaan, want er kwam dus een SUV met mannen eruit. En toen zeiden ze van nou oké, weet je wat. Ik laat je nog wel weten, we houden elkaar op de hoogte. En dezelfde avond zeiden van je moet de tipgever nog steeds 10% betalen. En dat is dus 30.000 euro plus 30.000, wat waarschijnlijk een waarde zou zijn. Dus het zou 6.000 euro zijn wat ik ze moest betalen. En vanaf dat punt ben ik eigenlijk steeds meer eigenlijk bedreigd en onder druk gezet om eigenlijk het geld te regelen. Ja. Tot het punt dat ik dacht van, weet je wat, ik neem het wel op me. Ik ga met hen afspreken om te kijken van hoe we dingen gaan regelen. Want ik heb hier geen zin meer in. Want ze zeiden van, ja, we weten waar je woont. We gaan je moeder halen, we gaan dit, we weten waar je werkt. En uiteindelijk ben ik met ze gaan afspreken. En toen ik met ze had afgesproken, was ongeveer in de avond rond 11 uur. En ik stond, was in Amstelveen, Stadshart. En daarachter, en daar stond ik stil. En er kwam een auto aan. En toen kwamen er ineens 3 jongens uit. Die pakten mijn spullen uit mijn zak en gooien me in een kofferbak. Hm. Op dat punt, ja, in mijn hoofd dacht ik gewoon, ja, het is klaar. Ik zit daar, het is klaar. Het is over. Ik weet niet, het ging van alles door me heen. Zij rijden weg met mij in de kofferbak. En op een gegeven moment word ik ergens eruit gehaald. En ik zie dat bij het Kanomeer is in het Amsterdamse bos. Ik word daar eruit gehaald. En op het moment dat ik eruit word gehaald, krijg ik benzine over me heen. Toen ik benzine over me heen kreeg, toen dacht ik van ja, het is gewoon klaar. Op dat moment, toen zij dat deden, zeiden ze van ja, je gaat gewoon het geld regelen. Als je dat geld niet regelt, ja, dan steek je gewoon de fik. Dus die druk die liep maar op, was heel hoog. Ja. Jij ging die overvallen plegen. Hoe ging dat? Want je zei net al even, een vuurwapen. Ja. Dan ga je dus ook, volgens mij heb je uiteindelijk ook een woning overvallen. Ja. Met waar mensen wonen, die oog in oog stonden met jou. En overvallen met een vuurwapen. Ja. Kan je daar wat over vertellen, over die overval? Ja, de woningoverval, dat was echt, dat was nadat ik al een aantal overvallen had gedaan. Ik had al aardig eerst overval dat ik in mijn eentje gedaan. Daarna nog met iemand samen, nog weer met iemand samen. Want al die overvallen, 7 overvallen, zijn in 1 maand gebeurd. Dus dat is ook echt gewoon achter elkaar door. De woningoverval, dat is echt, ja, dat is heel apart gegaan. Dat is eigenlijk gewoon, we waren. Het is eigenlijk via de vriendin van een jongen die ons onder druk zette ook. En die vriendin was een vriendin van de dochter van die man. En die heeft op een gegeven moment een tip gegeven van, nou, er ligt een ton in de kluis daar. En vanuit daar zijn we eigenlijk gaan observeren. En toen zeiden ze van, nou, jullie moeten die overval doen. En vanuit daar gingen we kijken. En toen dachten we van, weet je wat, we gaan het nu doen. En toen was het aanbellen. De deur gaat open. En ja, dan begint de overval. En wat bedoel je daarmee? Dan begint de overval, want dan sta je, dan doet er iemand open. Ja, en dan kom je met, trek je het vuurwapen en dan zeg je, ga naar binnen. En dan, als je naar binnen gaat, zeg je, waar is de kluis? En vanaf dat moment moeten ze meewerken. Of wil je dat ze meewerken? En dan ja, zie je de stress in iemands ogen schieten natuurlijk. Nou, wij zijn natuurlijk ook gestrest. Want we willen eigenlijk helemaal niet in die positie zitten. En van dat punt ben je eigenlijk echt bezig met heel egoïstisch. Van, ja, je wilt gewoon het geld en niks anders. Je bent echt alleen met dat geld bezig. Dus je ziet wel de stress in hun ogen. Of is dat iets wat je pas als je later in bed ligt weer denkt? Nee, je ziet het wel. Want ik ben toen we naar boven gingen. Want eerst was het alleen de vader die open deed. En toen we naar boven gingen, toen was het ook dat zoon er was. En zoon was wel ouder, maar zoon kwam eigenlijk uit de badkamer met de broek op zijn knieën. Een jaar of 20 hè, was hij toen? Ja, of iets ouder, ja. En die begon ineens te hyperventileren. Toen hij jou zag met het wapen? Ja, en toen heb ik even het wapen weggedaan. Ben ik eigenlijk een soort van gerust gaan stellen. En vanuit daar zag ik dat van, ging de overval weer verder. Terwijl degene met die was wel nog bezig was. En vanuit daar eigenlijk naar boven gegaan. Overval ging verder en toen was er niks. Toen zijn jullie weggegaan zonder geld? Zonder geld, ja. We gaan zo doorpraten, want er zit nog een heel verhaal aan vast. Dus dat ga je zo vertellen na het NOS-journaal met Ismael de Bruin. NPO Radio 1. Informateur Putters wil volgende week van alle partijen in de Tweede Kamer duidelijkheid over wat voor soort kabinet ze willen en met welke partijen ze het inhoudelijk eens kunnen worden. Dat schrijft hij in een brief aan alle fractievoorzitters. Putters wil dat zij open zijn over hun voorwaarden voor een vruchtbare politieke samenwerking. De moeder van de Russische oppositieleider Navalny moet onder tijdsdruk besluiten of ze haar zoon wil laten begraven zonder publiek erbij. Als ze niet akkoord gaat, wordt hij begraven in de strafkolonie waarin hij overleed. De gevangenisautoriteiten weigeren zijn lichaam aan zijn moeder over te dragen. De Britse overheid heeft een Nederlandse oliehandelaar op de sanctielijst gezet. De man zou het via zijn bedrijf mogelijk maken dat de Russische olie wordt verkocht voor prijzen die gunstig zijn voor Moskou. De sancties houden in dat de handelaar het Verenigd Koninkrijk niet in mag en dat zijn bezittingen daar worden bevroren. Olympisch kampioen Thomas Krol stopt per direct met schaatsen. De 31-jarige Krol zegt dat hij al zijn doelen in de sport heeft bereikt. Hij schaatst al 20 jaar en won vele prijzen. Op de Spelen in 2022 behaalde hij goud op de 1000 meter. Voor de situatie op de weg gaan we naar Edwin Gerritsen. Er staan een paar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en Knoopendel is de vertraging 10 minuten. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam voor Sliedrecht een kwartier oponthoud. En op de A59 Zierikzee richting Den Bosch voor de Bosch Maaspoort 5 minuten oponthoud. Door een ongeluk is daar 1 rijstrook dicht. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. We hebben het over jeugdcriminaliteit. Daarover te gast is natuurlijk onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom. Maar ook Jordi Blitz, die ooit zelf overvallen pleegde. Maar inmiddels werkt hij al jarenlang met jongeren in de hoop en uit de criminaliteit te halen en te houden. En hij geeft ook trainingen op scholen en aan de reclassering bijvoorbeeld. Je vertelde net al even over de woningoverval die je hebt gepleegd. Een indringend verhaal over ook hoe jij oog in oog stond met een jonge man die net uit de douche vandaan kwam. En die man die was gewoon doodsbang voor jou. Ja, die man, je ziet wel dat de vader minder bang was dan de zoon. Dat zag je wel. Het vader probeerde toch wel soort van, ja, elke keer in dubio in welke keuze ga ik maken. Had je spijt? Ja, ik zeg altijd sowieso, ik heb wel sowieso spijt van de dingen die ik heb gedaan. dat wel. Ik geef wel altijd aan, de reden waarom is wel anders. Mm-hmm. Ik bedoel, er zit altijd een verhaal achter. Ja. En dat was het wel. Maar hoe was het om hen bijvoorbeeld, want uiteindelijk ben je na die overval, vlak daarna ben je uiteindelijk opgepakt en je bent ook veroordeeld. Ja. Hoe was het om de slachtoffers in de rechtszaak te zien? In de rechtszaak, eigenlijk voor mij was het gewoon van, ik heb ze allemaal aangekeken. Want ik ben wel iemand van, ik kende ze niet persoonlijk eigenlijk. Het was nooit de bedoeling om ze persoonlijk wat aan te doen. Ik was heel egoïstisch bezig. Ja, precies, want voor hen is dit natuurlijk verschrikkelijk geweest. Ja. Ja, ja, zeker. En, dat hoor je dan denk ik ook tijdens zo'n zaak. Ja, sommigen die spreken wel, sommigen niet. Heel veel hebben niet gesproken. Omdat ze dan dachten van ja, het is prima zo. Vader die ging wel spreken. Alleen die, wat ik heel apart vind eigenlijk nog steeds wel. Die is eigenlijk mijn moeder gaan ondersteunen. Jouw moeder? Ja, tijdens de rechtszaak. Toen zag hij mijn moeder en daar heeft hij mee gesproken. En toen zei hij van jouw zoon is niet een slechte jongen. Dat zag ik gewoon. Dat heeft hij gezegd tegen mijn moeder. Van je zoon is geen slechte jongen. Maar hoe, even Jordi, hoe bijzonder is dat? Ja. Dat iemand die zoiets is overkomen. Klopt. Dat kan. Het was heel mooi. Het is echt. Want dat is natuurlijk van mijn moeder die zit daar. En zij is de moeder van de dader. En dan nog wel de dader die alle overvallen heeft gepleegd. Want ik was wel degene die werkelijk waar daar zat. Die elke overval heeft gepleegd. En dus iedere slachtoffer die er zit. Is een slachtoffer van mij. En dan, ja, als moeder zijnde krijg jij die last ook. Dus ja, dat is ook zeker moeilijk voor haar geweest. Uiteindelijk ben jij, en dat is pas na de rechtszaak gebeurd, ook in gesprek gegaan met deze slachtoffers. En een tijdje terug maakten wij een aflevering over dit soort gesprekken. Hè? Die worden door een hele organisatie op touw gezet. Hoe gaan zij te werk, Noah? Ja, dat is perspectief herstelbemiddeling. En zij bemiddelen dus tussen daders en slachtoffers in gesprekken. Beide partijen kunnen zich aanmelden voor zo'n bemiddelingstraject. En perspectief die zorgt er dan voor dat er contact ontstaat. Als beide partijen dat willen. En dat contact kan bestaan uit een fysiek gesprek, maar dat kan bijvoorbeeld ook uit briefcontact bestaan. En ze pakken dit heel zorgvuldig aan, doen ook aan verwachtingsmanagement, zodat ja, het slachtoffer en de dader ook weten wat ze kunnen verwachten tijdens zo'n gesprek. En ook om teleurstellingen te voorkomen. Precies, nou hadden wij toen Sonja te gast hier. Zij wilde met haar verkrachter in gesprek. En voor mensen die aflevering niet gehoord hebben, hoe was dat voor haar? Wat heeft zij daar ook uiteindelijk aan gehad? Ja, zij is dus op jonge leeftijd verkracht en zij wilde jaren later in gesprek met de dader. In haar hoofd was hij een monster geworden en in onze uitzending vertelde zij wat zij hieraan heeft gehad. Ja, ik zag een mens in ieder geval. En ik vond het lastig, omdat het voor mij in mijn nachtmerries was het een monster. Ja, we hebben uiteindelijk 2,5 uur gepraat. Dus er is heel veel gedeeld. En vooraf dacht ik, nou, ik heb eigenlijk geen vragen. Ik had wel wat vragen, maar het ging mij niet zozeer om vragen stellen of om antwoorden krijgen. Meer om de ontmoeting, om hem als mens te zien. En ik begrijp ook dat jij wil dat hij daar al zou zitten. Ja, dat klopt. Waarom is dat? Ja, die vraag werd gesteld van wat zou je daar zelf in willen? En ik was eigenlijk ook wel heel blij met die vraag. Voor mij vond ik het belangrijk dat ik zelf de regie had wanneer ik die ruimte in zou kunnen lopen. Op die nacht had ik zelf de regie niet. Dus hij stond in één keer voor mijn fiets en ik moest meelopen. Hij had geen rekening gehouden met mijn behoeften en mijn wensen daarin. En dat ik zelf die ruimte in mocht lopen was voor mij een stuk regie terugkrijgen. En zo hoorden we dus hoe dat is voor een slachtoffer om ineens dan weer oog in oog te staan met de dader om dat gesprek aan te gaan. En toen jij bezig was, Noah, met deze aflevering, toen liep jij Jordi tegen het lijf. Ja, toen liep ik Jordi tegen het lijf. Er is namelijk rond de periode van die uitzending is er een Franse film in Nederland uitgekomen over herstelbemiddeling. En Jordi was ook aanwezig bij die filmpremière, net als ik. Dus in die van die oog in oog gesprekken. Ja, ja. Daar gaat het. In Frankrijk hebben ze eenzelfde soort, nou ja, wat perspectief in Nederland doet gebeuren. In Frankrijk ook. En daar is een film over gemaakt. Was ook echt wel heel erg realistisch. Ook wat ik gehoord heb van de bemiddelaars van Perspectief. En daar sprak ik dus voor het eerst met Jordi. En hoorde ik zeg maar de daderkant van het verhaal. Want jij bent ook uiteindelijk in gesprek gegaan. Ja. Met de slachtoffers van die woningoverval. Dus dan hebben we het over die vader. Waar jij net al over zei. Ja. Dat hij tijdens de rechtszaak. Nou, hoe bijzonder dat was. Dat hij jouw moeder op die manier met haar sprak. Maar dus ook met die met die zoon die zo ongelooflijk van jou geschrokken was? Waarom wilde je met ze in gesprek en hoe heb je daarop voorbereid? Voor mij was het echt de bedoeling om te laten zien van dat het dus niet persoonlijk was. Dat ten eerste, dat ik ze niet kende. Uiteindelijk wilde ik heel graag weten hoe het voor hun was, zeg maar. Maar ook om te laten zien van, hey, ik ben niet per se mijn daden. Dus ik ben ook, bij mij zit er ook een mens achter. Ik ben ook een persoon en dat ik kan laten zien van, hey, dit is wie ik ben en dit is de situatie waar ik in zat. Hoop je ook ergens op iets van, ja, misschien gewoon een soort vergeving? Of dat ze jou... Dat niet per se. Ik was echt totaal niet bezig met dat ik vergeven werd. Want ja, dat kan ik ook niet verwachten, zeg maar. Maar het heeft mij wel echt wel geholpen. Ook zelfs de mensen die ik gewoon een brief heb gestuurd of wat dan ook. Ik weet van mezelf dat ik weet van, okay, ik heb gewoon laten weten van, ja, ze hoeven ook niet bang voor mij te zijn als ik nog nu dat ik buiten ben, nee, als ze me zouden zien. Maar dat zijn ze natuurlijk wel, want hoe reageerde bijvoorbeeld de jongen toen jij uiteindelijk die kamer binnenstapte om dat gesprek aan te gaan? De zoon, die was echt, het was toen ik binnenkwam, toen zag je wel dat hij begon het weer helemaal te herbeleven. En op dat moment was het eigenlijk van, begon ik heel rustig met hem, zeg maar, het gesprek aan te gaan. Bemiddelaar, die heeft ook heel goed daarin bemiddeld. Schaam je dan op zo'n moment als je ziet dat iemand er zoveel last van heeft, dat ze jou ziet dat hij weer schrikt? Nou, niet per se schaamte. Het is gewoon dat ik denk van, ja, je vindt het gewoon erg eigenlijk. Je vindt gewoon erg van, oh, dit heb ik aangedaan. Ja. En dit is mijn fout. Alleen ik heb wel geleerd in detentie dat ik verantwoordelijkheid ga nemen over de dingen die ik heb gedaan. Dus ik neem verantwoordelijkheid voor mijn fouten. En wat kwam er van hen terug? Dus van de slachtoffers. En dan bedoel ik, kwam er iets van begrip? Dus geen vergeving. Nee, dat kan je ook echt zeker. Maar kwam er iets van gevoel van voor jouw verhaal? Ja, zeker. Ik heb eigenlijk met hun zo een goed gesprek gehad. Met allebei eigenlijk uiteindelijk. Dat het heel mooi is geëindigd. Ze hebben uiteindelijk ook, dat is heel grappig, hebben ze bijvoorbeeld autotheorie boek hadden ze gegeven. En, want ze zijn rijinstructeurs. Ja, ze waren rijinstructeur. En toen zeiden ze van, als je buiten bent, dan krijg je rijbewijs van ons. Ik heb het niet aangenomen, maar dat is wel een dingetje die dat ze hebben gezegd van, ja, weet je, we willen gewoon het beste voor je. En als je buiten komt, moet je gewoon een stap vooruit kunnen zetten. Ik vind het zo bijzonder dat deze mensen dus jou ook nog op weg wilden helpen. Nou, letterlijk. Voor een betere toekomst? Ja, is dat wat erachter zat? Van dat ze hoopten dat jij een goed leven zou hebben. Dat je dus, en dan bedoel ik dus, niet weer foute dingen zou gaan doen? Ja, denk het wel. Want het is niet makkelijk natuurlijk om uit detentie te komen. En je komt snel op tegenslagen. En dan is het heel makkelijk om dan terug te vallen. Want je weet hoe het is om vast te zitten. Dus ja, dat ken je toch al. En soms is het heel makkelijk om die criminaliteit in te gaan. En hoe ben jij tot inkeer gekomen? Bij mij kwam het echt in detentie, ben ik echt tegen mezelf gaan zeggen van, dit is niet het pad die ik wil bewandelen. En vanuit daar ga ik echt aan mezelf werken en kijken van, okay, wat wil ik nou wel echt? En dat is gewoon, ik heb gewoon gezien, ik kan legaal meer geld maken dan illegaal. En dat is niet dat ik in één weekend 30.000 euro kan verdienen, maar ik kan er veel meer mee met wat ik nu doe. En je doet er geen mensen meer pijn mee. Ja. Precies. Je werkt ook nu met jongeren, maar voordat we daar meer over gaan horen, praat Noah ons eerst eens even bij over de, nou ja, misschien wel het bekendste initiatief van ons land als het hier om gaat, de Top 600 aanpak in Amsterdam. Ja, hoe werkt die aanpak? Top 600 klinkt altijd als een beetje alsof er een muzieklijst is. Maar ja, dat het is een heel ander soort lijst. In dit geval niet. De top 600, dat zijn ongeveer 600 personen die meerdere veroordelingen op de naam hebben staan. En sinds 2011 krijgen deze veelplegers van high impact crimes, zoals die dan genoemd worden. Nou ja, dan, zoals overvallen. Zoals overvallen, inderdaad. Woninginbraak, straatroof, zware mishandeling. Die krijgen een persoonsgerichte aanpak. En er werken meer dan 30 organisaties mee aan deze top 600. Dus ja, hulp. Verleningsorganisaties, reclassering, justitie, politie. En het doel daarvan bestaat uit drie onderdelen. En dat is recidivevermindering, dus dat daders niet opnieuw de fout ingaan. Maar ook het verbeteren van het toekomstperspectief en het voorkomen van dat broertjes en zusjes van top 600 personen ook afglijden. En er is nu veel te doen om die top 600 lijst. Wat is er aan de hand? Ja, er is onderzoek gedaan, uitgebreid onderzoek naar de werking van die top 600 lijst. En daaruit blijkt dat de aanpak niet leidt tot minder recidieven. Het blijkt dat top 600 veelplegers niet minder terugvallen dan vergelijkbare veelplegers, vergelijkbare criminelen die net buiten die lijst vallen of ja, die nooit, waar de aanpak nooit van start is gegaan. Ja, en dan is dus de vraag hoe nu verder daarmee? Gaat er nu een streep doorheen? Nou, dat wordt niet meteen gezegd. De burgemeester geeft ook aan wel erg verbaasd te zijn over de uitkomsten van het rapport. En ze zegt dat het aanleiding is om verder te onderzoeken ook. Maar dat ze dit soort dingen niet zonder de raad wil beslissen. En worden er in dat onderzoek ook nog redenen gegeven waarom het dan niet werkt? Ja, een van de redenen kan zijn dat veel plegers op de lijst mensen zijn met hele zware en complexe problemen, geven de onderzoekers aan. En daardoor zou het lastig zijn om ze bijvoorbeeld te helpen. Het gaat om psychische problemen, maar ook om verslaving, dakloosheid en schulden. Nou vertelde je al even wat de burgemeester erover zegt, maar het is natuurlijk uiteindelijk aan de gemeenteraad. Jij hebt een rondje gemaakt langs de politieke partijen in Amsterdam. Ja. Laten we even beginnen dan met de VVD. Zij willen niet per se nu af van die top 600. Nee, inderdaad. Zij geven inderdaad in een reactie aan dat ze groot voorstander zijn van de top 600 en dat ze zelfs wilden uitbreiden naar de top 1000. En dat is ook min of meer gelukt. Er is namelijk een top 400 bijgekomen. En dat is een aanpak voor jonge daders tussen de 12 en de 24 jaar die meerdere ernstige delicten hebben gepleegd of er hele zorgelijke signalen over zijn. En de VVD is van mening dat met de uitkomsten van dit rapport juist boven water blijft staan dat het dat de aanpak gericht op voorkomen en verder afgeleiden noodzakelijk is. Ja, al is het natuurlijk nog wel zoeken dan nu naar de vorm hoe dit precies verder kan. Ja, precies, ja. En als we dan naar andere partijen gaan, want dan kijk ik ook even naar de partijen die daar in coalitie zitten. PvdA, GroenLinks. Ja, dat zijn inderdaad PvdA, GroenLinks en D66 zijn de coalitiepartijen. En PvdA geeft aan nog niks te willen zeggen. Die willen nog even wachten tot de vergadering in maart plaatsvindt. GroenLinks zegt dat het nieuws hard is binnengekomen en zijn van mening dat er vanuit de landelijke overheid meer geld beschikbaar moet komen voor dit soort onderwerpen. Er is een bepaalde groep waar het recidiefcijfer heel hardnekkig is. En daar is meer begeleiding voor nodig, zeggen ze. En ze zeggen niet stop met de top 600, maar vinden wel dat de naam top 600 te misleidend is. Misleidend is. Goed, dan ben ik wel heel benieuwd hoe D66 daarover denkt. We hebben nu Rob Hofland aan de lijn, fractievoorzitter van D66 Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. GroenLinks vindt de naam misleidend. Wat zegt u? Moet de top 600 nog wel de top 600 dan blijven heten? Nee, de top 600 moet niet de top 600 blijven heten. Die moet echt anders gaan heten. De top 400 heet ondertussen op voorstel van GroenLinks en ons ook al anders. En dat moet met de top 600 ook gebeuren. Want als je erover nadenkt, als jij als kind of als jongere in een top 600 staat of in een top 400, dan kan dat eigenlijk twee gevolgen hebben. Of je denkt, nou, dat is wel stoer, dat geeft me enige status. Is denk ik niet het gevolg wat we graag wilden. Of je vindt het vreselijk dat je erin staat en heel vervelend. En voelt het als een stigma. Heeft u een suggestie? Een suggestie voor een andere naam? Nou, de top 400, daar hebben we dus al de naam van aan weten te passen. Die heet nu Veilige Alternatief, Jeugdaanpak, Veiligheid en Zorg. Nou, dat is wel een hele mond vol, zeg. Ja. En, dat vind ik niet zo erg dat het zo'n saaie naam is. Ik vind het belangrijk dat we mensen uit de criminaliteit halen. Dat we de recidieven omlaag krijgen, zodat we slachtoffers voorkomen. Maar ook dat gezinnen die nu in die aanpakken zitten, die voelen zich af en toe echt niet gehoord. Ja, dat soort dingen moeten beter. Moet die überhaupt wel blijven bestaan? Wat moet blijven bestaan? Nou, de top 600, en dan bedoel ik misschien dan met een andere naam wat u betreft, maar moet het wel blijven bestaan, die aanpak? Zeker. Je moet natuurlijk wel wat we hier doen met heel veel instanties samenwerken om te proberen dat mensen geen strafbare feiten gaan plegen, geen slachtoffers maken. Dat moet je zeker doen. We moeten alleen wel echt een aantal dingen aan deze aanpak, niet alleen de naam, gaan aanpassen. Kijk, die naam, het is 10 jaar lang iets stoers geweest, top 600. Het is ook voor een burgemeester prettig om te kunnen zeggen, als de stad zich zorgen maakt over woningen overvallen of over inbraken, dat je kan zeggen, ik treed hier tegen op. Mensen die dit doen, die gooi ik in de top 600. Dat is fijn, dan kom je daadkrachtig over. Maar die naam is inderdaad een beetje misleidend. Je kunt beter gaan kijken naar wat werkt er nou echt. Want dat maakt ook mensen veilig. Ja, want er is natuurlijk een groep jongeren, een soort harde kern, waarbij die blijven vervallen in dat gedrag. Ik lees ook in jullie, jullie hebben heel veel punten, die kunnen we ook niet allemaal doornemen. Maar ik zie ook dat jullie willen dat ouders een belangrijke rol spelen. Kun je dat uitleggen? Ja, Wat je nu ziet is dat ouders vaak zowel in de top 400 als in de top 600 niet het gevoel hebben van wij worden hier echt geholpen. Of mijn zoon, want het zijn vooral mannen die in de top 600 zitten, wordt hier echt mee geholpen. Of de kans wordt groter dat hij nu uit de criminaliteit gaat, terwijl er heel veel goede hulp beschikbaar is. En ik denk dat er in de afgelopen 10 jaar gewoon te weinig gesproken is met ouders, te weinig geluisterd is ook naar ouders. Dus wij denken dat het goed is dat je dat gesprek wat meer op gang brengt. Tussen de uitvoerende partij, het actiecentrum en de ouders. Een onafhankelijke commissie, zie ik. En dat ook, ja. En een onafhankelijke commissie. Dat moet gewoon een plek zijn waar ouders terecht kunnen om hun verhaal te doen en hun zorgen te uiten en hun vragen te stellen. En misschien ook wel hun klacht in te dienen. Dat is bij een onafhankelijke commissie nu makkelijker dan bij de partij die het uitvoert. En ik denk dat het nog wel een extra effect kan hebben. Niet alleen is dat natuurlijk prettig voor die ouders, maar als jij heel de tijd hetzelfde signaal krijgt, dan kan dat ook reden zijn om eens te kijken van hey, kunnen we ons beleid hier niet op aanpassen of kunnen we dit niet slimmer doen? Bereiken we dan niet meer? Bedankt, Rob Hofland van D66 Amsterdam. En binnenkort hebben jullie het er nog over in de raad. Nou, dan hebben we het dus nog even over de top 600, als die zo blijft heten. En de top 400 heeft dus al een andere naam. Maar ik ben even vergeten wat het was, want het was een hele mond vol. Jordi, jij werkt met jongeren, ook die in die top staan. Herken je wat Rob Hofland zegt over dat soms het ook als tof gezien wordt? Ja, zeker. Zeker, dus een soort van status af en toe. Oh, ik zit in de top 600, oh, ik zit in de top 400. Ze noemen het soms ook de top 1000, omdat het bij elkaar wordt gezet. Zeg je dus ook zo'n naam veranderen? Nou, dat is misschien dan ook wel een goed plan? Ja, ik denk dat het wel een goed plan is. Want dan, ja, als je zo'n mond vol hebt, dan klinkt niet zo tof. Nee. Dus, hoe help jij die jongeren? Wat doe jij met ze? Helpen, ik zeg altijd van ik kan niemand helpen. Ze moeten het toch uiteindelijk echt zelf doen. Mm-hmm. Maar ik ondersteun ze. En ik ga echt naast ze staan. Ik zorg ervoor dat ze zich gehoord voelen, begrepen voelen. Ik neem ze mee op sleeptouw. Ik neem ze mee in mijn leven bijvoorbeeld. In dingen die ik doe. Ik vertel ze ook mijn verhaal eerst. Van waar ik vandaan kom. Om hen een idee te geven van dat dingen niet onmogelijk zijn. En dat ze het dus waard zijn. En dat ze veel meer kunnen doen. Ja, en dan probeer je ze dus te laten zien hoe het is om te leven zonder dat ze die criminele activiteiten daarvoor nodig hebben. Ja. Maar lukt dat ook? Want we zien dus ook, en dat blijkt ook uit dat rapport, dat er toch ook een harde kern is waar het toch heel lastig is om ze te begeleiden. Dat ze gewoon toch weer terugvallen. Kijk, ik bekijk het zo. Ik heb sommige jongens van mij die waren in het begin dat ik ze ging begeleiden, dat waren hele heftige casussen. Dat was echt heel heftig. En uiteindelijk, door de tijd heen, wordt het steeds minder. Je kan niet direct verwachten dat iemand direct uitstapt. Dat is niet realistisch. Maar je kan er wel voor zorgen dat alles steeds minder wordt. En dat de heftigheid minder wordt. En dat ze zelf, want ze moeten het zelf inzien. En vanuit daar, dat ze zelf de keuze maken van oké, maar dit wil ik dus echt niet. Want wat hoor je dan bijvoorbeeld van hem? Wat maakt het ze zo lastig? Waarom blijven ze dat doen? Ja, sommigen die hebben wel de kick of zo. Die vinden het gewoon fijn. Sommigen die kijken echt naar het geld. Want die hebben gewoon echt hebben het gewoon heel krap thuis. Die krijgen bepaalde dingen niet. Wat heel erg heerst ook, is gewoon de status naar buiten toe. Iedereen is zo naar buiten toe met social media. En ik moet merkkleding hebben, ik moet dit hebben. En ze willen toch geld verdienen daarvoor. En dat kost geld. En hoe doorbreek je dit? Wat is dan volgens jou hier de oplossing voor? Nou, echt aan hun eigen waarde werken. Dus dat is wat ik doe met mijn jongens. Gewoon continu met hun bezig zijn en met de hand meenemen. Als ze niet gemotiveerd zijn om wat te doen, dan neem ik de stap voor. Ik zie het bijna alsof ik hoe ik mijn eigen kind opvoed. In plaats van dat ik het mijn kind zelf laat doen, ga ik het eerst met hem doen en voordoen. En stap voor stap laat ik ze steeds meer het zelf doen. En op een gegeven moment laat ik ze los. En dan zie ik dat ze het zelf kunnen. En als ze toch eventjes een terugvalletje krijgen, ben ik er nog steeds. Hoe kijk jij nu terug op je eigen leven en alles wat er... Je bent nog jong. 27? Ik ben zeker nog jong. Ik heb wel echt heel veel meegemaakt. Ik bedoel, ik heb echt al tegenslagen gehad. Ook zelfs toen ik nog uit detentie kwam en noem maar op. Ik heb echt al nog veel, niet criminaliteit, maar wel terugvalletjes gehad. Dat het leven me eigenlijk op de proef stelde. Maar ik kijk wel met trots naar mijn leven eigenlijk. Dat ik eigenlijk wel kan zeggen van, hey, ik ben op een gegeven moment heel eigenwijs geworden. En gezegd van, ik ga mijn pad nu volgen. Ik ga niet meer luisteren naar anderen. Wat heel veel mensen vaak negatief zien. Maar doordat zit ik bijvoorbeeld nu wel hier. Of geef ik dus trainingen. Wat voor mij echt wel een mijlpaal was, is dat ik een training heb gegeven in de gevangenis waar ik zelf heb vastgezeten. Zo, ja. Dus dat was voor mij wel een punt dat ik denk van oké, nu... Ik sta nu aan die andere kant. Juist. En jullie kunnen het ook, hoop je dan. Ja, ze kunnen het ook. Want de meeste van mijn jongens die gaan ook redelijk goed, moet ik zeggen. Dankjewel, Jordi. Tot zover, criminele jongeren. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. En deze keer is de vraag, waarom verjaren zaken? Noah, ik dacht juist dat heel ernstige zaken zoals moord en doodslag, dat dat tegenwoordig juist niet meer kan verjaren. Klopt inderdaad. Sinds 2006 is er een wet dat zaken zoals moord, doodslag, verkrachting, mensenhandel, hele ernstige zaken dus, waar meer dan 8 jaar gevangenis op staat, die kunnen niet meer verjaren. Maar eerder was dat wel zo. Maar de zaken die na 2006 zijn gepleegd, die kunnen niet meer verjaren. Nee, dus dan gaan we het ook echt over die ernstige delicten, maar ander soort delicten, die kunnen nog wel steeds verjaren. Ja, klopt inderdaad. Als er na een bepaalde tijd niks meer wordt gedaan aan een strafzaak, dan kan de termijn wel verlopen. En je hebt verschillende termijnen. Zo staat er voor misdrijven waarvoor je een boete of een gevangenisstraf van 3 jaar kunt krijgen, een verjaringstermijn van 6 jaar enzovoort. Dus zo is het wel zo dat er zaken toch kunnen verjaren alsnog. Ja, en dan kom je toch wel op de vraag, waarom is dat eigenlijk, dat iets kan verjaren? Wat is nou de functie? Wat is nou het doel daarvan? Ja, dat vroegen wij ons ook af. Dus dat hebben wij aan Joost van Breukelen gevraagd en hij is strafrechtadvocaat. Er zijn eigenlijk historisch gezien 2 redenen waarom zaken verjaren. De eerste reden is de gedachte eigenlijk dat de behoefte aan straf afneemt na verloop van tijd. Dus als iets net gebeurd is, dan is de behoefte aan wraak, aan genoegdoening is veel groter dan wanneer iets bijvoorbeeld 15 jaar geleden is gebeurd. Tweede reden is dat het na verloop van tijd steeds lastiger wordt om zaken te bewijzen, maar ook voor de verdediging, om een verdachte goed te kunnen verdedigen. Je kunt zich voorstellen dat als een zaak bijvoorbeeld iets 20 jaar geleden gebeurd is, dat het dan veel lastiger is om een getuige te vinden die nog betrouwbaar iets kan zeggen over wat hij destijds gezien of gehoord heeft. En daarnaast kan het zijn dat bepaalde bewijsmiddelen niet langer verifieerbaar zijn, dat bepaalde schriftelijke stukken verloren zijn gegaan of iets dergelijks. Dus er kunnen allerlei redenen zijn waarom het lastiger kan zijn om een zaak te bewijzen en om een verdachte goed te kunnen verdedigen. En Noah, als het dan verjaard is, dan is er echt geen mogelijkheid. Ook niet als de dader toch jaren later ineens bekend is. Nee, dan kan het niet worden heropend of worden herzien. Ook niet bij nieuw bewijs. Nou heb je net al even verteld dat bij dingen zoals moord, dat nu geregeld is, dat het dan niet meer kan verjaren. Dat is sinds 2006 zo. Ja. Maar zaken van voor 2006, dat zit die anders. Kunnen dus alsnog wel verjaren. Zo hebben we bijvoorbeeld eerder met Martien Hunnik gesproken. En hij werd onterecht veroordeeld voor de showbizmoord. Heeft daar ook jaren voor in de gevangenis gezeten. En uiteindelijk is hij vrijgesproken. Was er dus sprake van een gerechtelijke dwaling. De echte moordenaar, die is nooit gepakt. En dat gaat ook niet meer gebeuren, want de zaak is verjaard. En we spraken Martien al eens eerder. En toen was hij daar erg emotioneel onder. Er komt een dag dat ik buiten loop en dan zullen we nog wel eens zien wie hier de werkelijke moordenaar was of is. Toen de zaak liep, hadden we de bekende tekstregel uit de musical Les Misérables, Just One More Day. En nog 1 dag. En daar schiet ik nog wel eens van vol. De wanhoop, ja, dat ligt bijna naast elkaar. Emoties, ja, logisch natuurlijk ook. Als je jarenlang onterecht hebt vastgezeten. Maar de echte dader, die zal dus nooit vast komen te zitten. Nee, de echte dader zal nooit meer achter de tralies komen. Ja, gewoonweg omdat het dus verjaard is. En dat is natuurlijk wel heel pijnlijk. Heel pijnlijk. Ik, nogmaals, Jordi Blit, dank voor je komst naar de studio. Hier gaat zometeen 5 dagen verder met Eshwet Elmiloudi vanuit Naaldwijk over de glastuinbouw. Wij zijn er volgende week weer gewoon op hetzelfde tijdstip. Hopelijk. Tot dan en alvast een fijn weekend. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld.